Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek. 27 dzień maja, na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Umowa w sprawie kopalni Turów to kwestia tygodni, mówią przedstawiciele rządu. Powiemy, jak Kraków walczy o czyste powietrze. Włosi żegnają najsłynniejszą prima ballerinę La Scali. W ciągu najbliższych tygodni Czesi mają przedstawić projekt umowy w sprawie kopalni Turów. Podpisanie dokumentu będzie oznaczało wycofanie skargi z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i ostateczne zamknięcie sprawy. Jak wyjaśnia wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, podstawą do przygotowania przez stronę czeską umowy jest artykuł 273 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Te ramy będą dla obu stron gwarantowane, także przez zawartą w tej konstrukcji prawnej rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i oczywiście w ramach tej umowy, tak też jest w protokole, który został zapisany, będzie oczywiście warunek wycofania skargi przez stronę czeską, skargi głównej, nie skargi czy wniosku o zabezpieczenie, tylko skargi głównej, no co kończy postępowanie. Wstępna wersja umowy zakłada, że Polska zainwestuje 45 milionów euro na projekty chroniące środowisko naturalne. Będziemy mogli poprawić poziom życia mieszkańców w każdym zakątku Polski dzięki unijnym funduszom, zapewnia premier w Dniu Samorządu Terytorialnego. Jak podkreślił szef rządu, dzięki Zjednoczonej Prawicy w budżetach samorządów już jest więcej pieniędzy, a przyrost dochodów to łącznie nawet 22 miliardy złotych. O szczegółach Sylwia Białek. Premier mówił między innymi o rozwoju infrastruktury i internetu szerokopasmowego. Podkreślał, że nowy program Zjednoczonej Prawicy Polski Ład łączy ze sobą kropki na rysunku samorządowe, rządowe, przedsiębiorców, pracowników w ramach Rady Dialogu Społecznego. Szef rządu w tym kontekście wspomniał o nowym budżecie Unii Europejskiej i środkach dla nas w nim zapisanych. To jest 770 miliardów złotych. W każdym zakątku Polski będziemy mogli poprawiać poziom życia mieszkańców dzięki temu, ale także ten filar, który jest niejako obok, a zarazem ponad krajowym programem odbudowy, a mianowicie Polski Ład. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że sprawy lokalne są równie ważne, co sprawy ogólnokrajowe. Nie ma spraw prowincjonalnych. To są nasze wspólne sprawy, które musimy rozwiązywać skutecznie. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rząd i samorząd potrafią współpracować niezależnie od barw politycznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. 600 dni dla czystego powietrza. Pod takim hasłem Kraków i okoliczne gminy wypowiadają wojnę kopciuchom. Samorządy mają przypominać mieszkańcom, że do wymiany bezklasowych kotłów na węgiel zobowiązuje uchwała antysmogowa. Na wymianę mają niecałe 2 lata, mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Chcemy pomóc gminom sąsiednim, to znaczy postanowiliśmy przekazać 420 tysięcy w 2 transzach dla wszystkich gmin na informowanie mieszkańców po prostu o tym, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i kiedy trzeba zrobić. Też nie wierzymy, że wszystkie piece zostaną zmienione, ale to jest kwestia efektu skali. Większość powinna być już wymieniona. Od 2023 roku w Małopolsce nie będzie można już korzystać z pieców na węgiel czy drewno niespełniających standardów emisyjnych. New York Times uznał ją za pierwszą prima ballerinę świata. Była solistką La Scali, jedną z najwybitniejszych tancerek baletowych XX wieku. Włosi żegnają Carle Fracci. Tancerka zmarła w Mediolanie w wieku 84 lat. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Carla Fracci występowała w teatrach operowych całego świata. Oprócz La Scali współpracowała m.in. z teatrami w Londynie, Stuttgarcie, Sztokholmie i Nowym Jorku. Występowała z najsłynniejszymi tancerzami, m.in. z Rudolfem Nurjejewem i Michałem Barysznikowem. Pochodziła z niezamożnej mediolańskiej rodziny. Ojciec był konduktorem tramwajowym. W wieku 10 lat zdała egzamin do szkoły baletowej La Scali. Prima baleriną teatru została 12 lat później. Po zakończeniu kariery artystycznej kierowała zespołami baletowymi teatrów operowych w Rzymie, Neapolu i Weronie. Niemal do śmierci uczyła tańca, między innymi w szkole baletowej La Scali. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jak w każdy czwartek, Teatr Polskiego Radia zaprasza na swoje premiery. W programie pierwszym po 21:00 dziś słuchowisko Zygmunta Hubnera Ludzie Cesarza w adaptacji reżyserii Jakuba Cumana. Słuchowisko jest radiową prapremierą tej jedynej sztuki napisanej przez artystę, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Zygmunt Hubner to jeden z najwybitniejszych reżyserów i dyrektorów teatrów warszawskich w XX wieku. Sięgnął po pióro w 1986 roku i napisał wspaniały dramat pod tytułem Ludzie Cesarza. Jest to ponadczasowe ujęcie mechanizmów sprawowania władzy i postaw ludzi z otoczenia cesarza Nerona. W słuchowisku występują Jan Englert, Krzysztof Wakuliński, Jerzy Szejbal i Andrzej Mastalerz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część Serwisu Trójki, Robert Grzędowski. Magdalineta awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA w Strasburgu. W dzisiejszym ćwierćfinale Magda ograła Kazaszkę Julię Putintsevą w dwóch setach. Putintseva to zawodniczka sklasyfikowana w rankingu WTA o 5 pozycji wyżej od 48 Polki, ale na korcie zupełnie nie było tego widać. Magda zdominowała mecz i w obu setach zwyciężyła 6-3. Rywalką Polki w piątkowym meczu o finał będzie Rumunka Sorana Cristea, 61. rakieta świata. Teraz piłka nożna i zmiana, o której po cichu mówiło się od jakiegoś czasu, ale jednak jest to zaskakujące wydarzenie. Zinedine Zidane nie jest już trenerem Realu Madryt. Po pierwszym od kilkunastu lat sezonie królewskich bez żadnego trofeum Francuz rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Zidane prowadził Real w latach 2016-2018, a później od marca 2019 roku do teraz. Zaskoczony odejściem francuskiego szkoleniowca jest były selekcjoner reprezentacji Polski Paweł Janas. Wcześniej robił wyniki z Realem i to Ligę Mistrzów wszystko. Później go odstrzelono, znowu wrócił. Drugie miejsce co prawda w lidze, ale to nie jest taki zły wynik jak na ten zespół, który już tam trochę miał kłopotów i jest dla mnie to zaskoczenie duże. Chyba sam zrezygnował, no to dużo jest zamieszania tam widzę. Nie da się ukryć problemów kadrowych, wielu kontuzji w czasie sezonu, który Real i tak zakończył na drugim miejscu w lidze. Teraz pytanie, kto zastąpi Zidana? Najwięksi faworyci to Włosi, Massimiliano Allegri oraz Antonio Conte, który po wywalczeniu Mistrzostwa Włoch niespodziewanie odszedł z Interu Mediolan. Zmiany także w polskiej kadrze na lekkoatletyczne drużynowe Mistrzostwa Europy w Chorzowie. Broniący mistrzowskiego tytułu biało-czerwoni wystąpią bez średniodystansowca Marcina Lewandowskiego oraz bez skoczka o tyczce Piotra Liska. Lewandowski ma problemy zdrowotne po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, a Lisek ma kontuzję stopy po piątkowych zawodach w Dessau. W konkursie tyczkarzy w Chorzowie zastąpi go Robert Sobera. A teraz czekamy na mecz. O 18:00 polskie siatkarki zagrają z Turczynkami w ramach Ligi Narodów. Wynik spotkania w kolejnych sportowych serwisach w Trójce. No to jeszcze część trzecia serwisu, czyli część pogodowa tej nocy. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami głównie na zachodzie przelotne opady deszczu na termometrach od 5 do 10 stopni. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej. Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północnym wschodzie, gdzie niegdzie możliwe burze. Temperatura od 13 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam. Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit.

I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Trójka. Program trzeci. I Mick Jagger i Dave Grohl. No i to jest rozgrzewka. Biegam, bo lubię. 19 minut po godzinie 17 w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dziś do biegania dorzucimy pływanie i rower, bo przecież od dawna namawiamy, żeby aktywność fizyczna niezbędna do długiego życia w dobrej jakości nie sprowadzała się do jednej dyscypliny. Na największą imprezę triatlonową zaprasza jej dyrektor Michał Drelich. Mamy nadzieję, że sezon letni będzie wielkim powrotem sportu masowego w Polsce, wiele na to wskazuje, a my już się cieszymy na debiut pełnego dystansu Ironman w Polsce, początek sierpnia, pierwszy weekend sierpnia w Gdyni. My obaj oczywiście wiemy, co oznacza pełny dystans Ironmana, ale pewnie są tacy słuchacze, którzy nie wiedzą. Podpowiedz. może lepiej nie mówić, żeby nie straszyć, ale dla tych, którzy się zainteresowali, to jest 3,8 km pływania, 180 km na rowerze, a następnie maraton, czyli 42 km biegu. To wszystko jednego dnia, jedna dyscyplina po sobie, no i na ukończenie tego morderczego dystansu mamy 16 godzin. Czy przewidujecie dystanse, które są bardziej przystępne dla tych, którzy na przykład dopiero zaczynają przygodę z triatlonem? Oczywiście. Tradycyjnie już w Gdyni dystans połówkowy, czyli połowa pełnego dystansu, 1,9 km pływania, 90 na rowerze i 21 km biegu, ale też w przededniu tych głównych dystansów, dystans sprinterski, dużo krótszy, sztafety, gdzie mogą wystartować 3 osoby, jedna płynie, druga idzie na rowerze, trzecia biegnie, także impreza jest jak najbardziej otwarta. No i w piątek impreza otwierająca, Mistrzostwa Polski w akwatlonie, które organizujemy wspólnie z Polskim Związkiem Triathlonu. Akwatlon to? Akwatlon to z kolei pływanie i bieganie, czyli nie ma tutaj roweru. Pływamy w Zatoce Gdańskiej ze strefą zmian i metą na plaży miejskiej w Gdyni, także bardzo widowiskowo. Bieganie po bulwarze nadmorskim, więc jeśli ktoś zna Gdynię, to myślę, że to jak najlepsza rekomendacja do tego, żeby wziąć udział w imprezie. Ci, którzy już startowali w Gdyni, to będzie informacja dla nich. Zawsze szykujecie jakieś nowinki, nowości, jakieś macie fajne pomysły, co tym razem zdradzisz? No, zmian jest sporo, bo zmienia się też Gdynia. Taką największą nowością jednak będzie, czy zmianą będzie wielkość strefy zmian rowerowej, ponieważ spodziewamy się kilku tysięcy uczestników, więc to też kilka tysięcy rowerów. One zajmą praktycznie cały skwer Kościuszki. To jest ogromna przestrzeń, więc proszę sobie wyobrazić, jak będzie ona wyglądała zapełniona rowerami. No to na zakończenie jeszcze termin imprezy i gdzie się można zapisywać? Zapisy oczywiście przez stronę ironmangdynia.pl. Impreza w pierwszy weekend sierpnia. Wszystkie informacje również na stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy. Namawiamy trójkowych biegaczy choćby do sztafet, o których wspomniał Michał. To idealny sposób, żeby spróbować czegoś nowego. Do biegania na orientację namawiamy już od dawna. Robi to kapitalnie, operując językiem polskim, Igor Błachut. Jakiś czas temu obiecywałem, że będę przedstawiał kolejne argumenty za tym, iż bieg na orientację to wyjątkowo fajny sport. Dziś zatem kolejne uzasadnienie powyższej tezy. Otóż nie sposób się tym znudzić, bo zawsze jest inaczej. Część spośród Państwa zapewne ma za sobą doświadczenie z biegów ulicznych czy z bieżni. No i pięknie, ale tam jednak konfiguracja trasy jest przewidywalna, od startu do mety. Tu niemal nigdy. A wspominam o tym dlatego, że już w najbliższy weekend w Janowicach Wielkich rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski w biegu indywidualnym i sztafetowym. Rudawy Janowickie, bo to jest ta okolica, to nie jest teren dziewiczy. Rozgrywano tu chociażby pamiętne Mistrzostwa Polski w biegu długodystansowym w 1989 roku, po których to część zawodników nie miała siły, żeby przeczołgać się z mety do szatni. Teraz pewnie też będzie bolało, ale inaczej. I to jest w tym sporcie piękne. Aha, żeby nie było, boleć ma zawodowców walczących o medale, a cała reszta cieszy się nieustającą odmiennością i różnorodnością tych startów. Spróbujcie Państwo sami, to się przekonacie. I to tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się znów za dwa tygodnie, za tydzień Boże Ciało. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Turned your spirit to a dove. Oh, ooh,

Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Nieubłaganie zbliżamy się do 17.30. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na zachodzie przelotne opady deszczu, na termometrach od 5 do 10 stopni, jutro podobnie jak dziś. Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, te przelotne opady głównie na północnym wschodzie, gdzie niegdzie możliwe również burze. Temperatura od 13 do 18 stopni, wiać będzie słabo i umiarkowanie z zachodu i północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Na zegarach punktualnie 17.30, czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Od jutra restauratorzy będą mogli przyjmować gości wewnątrz swoich lokali i dotyczy to także restauracji hotelowych. Działalność mogą wznowić baseny, kluby fitness, kasyna, siłownie, nadal jednak w reżimie sanitarnym. W drugiej połowie czerwca miasta do 100 tysięcy mieszkańców będą mogły skorzystać z pożyczek na rozwój. Nową linię pożyczkową w wysokości 700 milionów złotych uruchomił Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W czerwcu Krajowa Administracja Skarbowa rozpocznie kontrolę handlu częściami samochodowymi w internecie. Sprawdzeni zostaną m.in. ci, którzy nie zgłosili do opodatkowania działalności gospodarczej. Dolar kosztuje 3 zł 67 groszy, euro 4,48 zł, frank szwajcarski 4 zł i 9 groszy. A teraz naszym gościem jest Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Krajowa Administracja Skarbowa, Inspekcja Handlowa i UOKiK właśnie wspólnie sprawdzały bezpieczeństwo zabawek importowanych spoza Unii Europejskiej. Chodziło przede wszystkim o ich skład chemiczny i jakie były wyniki, panie prezesie? Luty, marzec to ten czas, kiedy zrealizowaliśmy ten wspólny projekt z Krajową Administracją Skarbową. 316 tysięcy zabawek, które zostały przez nas sprawdzone, skontrolowane i co trzecia z nich to jest zabawka, która została zakwestionowana tak ze względu na kwestie formalne, jak i kwestie bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa chemicznego. Jeżeli zwracamy uwagę właśnie na to bezpieczeństwo chemiczne, to przede wszystkim badamy zawartość eftalanu w zabawkach. Te zmiękczacze właściwie plastiku związane z polichlorkiem winylu mają bardzo daleko idące konsekwencje zdrowotne dla najmłodszych. Dlatego tak ważne jest eliminowanie tych zabawek, które nie spełniają wymogów i rzeczywiście 114 tysięcy zabawek to są te, które zostały wstrzymane przed wjazdem na teren Rzeczpospolitej Polskiej, które nie dotarły do najmłodszych konsumentów i tego typu działania na bieżąco i samodzielnie w ramach działalności UOKiK-u z Inspekcją Handlową, ale też wspólnie z KAS-em prowadzimy. Zbliża się Dzień Dziecka, więc to bezpieczeństwo zabawek jest bardzo ważne. Jakie miałby Pan porady dla rodziców? Każda zabawka jest inna, więc powinniśmy przede wszystkim zacząć od prawidłowego oznakowania. Jakie znaki ostrzegawcze znajdują się na opakowaniu, to jest ten pierwszy krok. Druga sprawa, czy jest znak CE, a zatem czy jest wskazany producent bądź importer, który ponosi odpowiedzialność i deklaruje tą odpowiedzialność, spełnienie wymogów co do zabawki, co do bezpieczeństwa na terytorium Polski. I trzecia sprawa to jest zdrowy rozsądek, a zatem powinniśmy zweryfikować nawet tak organoleptycznie, czy nie występują małe elementy, które dziecko mogłoby połknąć, czy jest ta zabawka solidna, czy też jest właśnie taka, którą za chwilę dziecko jako ten najlepszy tester wśród różnych prób wytrzymałościowych podda poważnej próbie i będą również elementy, które mogą zagrażać. I zapraszamy też na stronę internetową urzędu, tam też można znaleźć ciekawe informacje, ciekawe porady, podpowiedzi. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z urzędem, ale też do zapoznania się z tymi materiałami, także bardzo fajnym, ciekawym filmem o tym, jak testujemy zabawki w naszych specjalistycznych laboratoriach w Lublinie i w Łodzi, jak poddajemy je różnym próbom rozciągania, ściskania, niekiedy nawet spalania, po to, żeby wychwycić te podstawowe zagrożenia, żeby nasze dzieci były bezpieczne. Podsumowanie dnia. Falls w Trójce. Za 22,5 minuty godzina 18. Czy słyszeli Państwo o sesjach zdjęciowych na polu kwitnącego rzepaku? Dla tych, którzy dbają o to, by być widocznym w mediach społecznościowych, to jest zadanie obowiązkowe. Takie żółte pole to jest imponujące tło, z którego możemy korzystać właśnie o tej porze roku. A my podpowiadamy, jak takie zdjęcie zrobić najlepiej. Nasza reporterka Magdalena Zbielud-Wiśniewska wybrała się do podkrakowskiej gminy Słomniki wspólnie z Janem Ulickim, znanym fotografikiem krajobrazowym. Wyciągamy aparat i ruszamy w pole rzepaku. Oczywiście staramy się tak chodzić, żeby nie zdeptać nic właścicielom tych pól. No i kierujemy się ku właściwemu kadrowi. Ty jesteś mądry, bo ty masz gumiaki. Tak, no akurat no, w przypadku fotografów krajobrazowych gumiaki to jest podstawa. Widzisz przed sobą taką plamę żółtego koloru i co sobie myślisz jako fotograf? No myślę, że to jest coś nietypowego dla nas jako wzrokowców, jako wszystkich ludzi. No i to też nas przyciąga, ponieważ no... Nie mamy takich unikatowych barw na taką skalę w przyrodzie, więc jeżeli coś takiego widzimy, no to siłą rzeczy budzi to w nas ciekawość. No i po prostu chcemy to sfotografować. Można coś sobie pokombinować z ustawieniami i mniejsza wartość przysłony. Pierwszy plan jest bardziej uwydatniony, reszta jest rozmyta. Też jeżeli robicie sobie zdjęcia jakieś portretowe w rzepaku, to możecie spojrzeć na ustawienia w swoich telefonach. Jest coś takiego jak portret, który właśnie rozmywa tło. To też pozwoli jakoś uwydatnić osoby na zdjęciach. Dbajcie o kompozycję. Dbajcie o to, żeby to zdjęcie było w miarę takie czyste i przejrzyste. No i trzeba kombinować. No. Jak to zrobić, żeby to nie wyszło kiczowato? Najlepsze godziny do fotografowania to są tak zwane złote godziny. No i wtedy to światło jest takie miękkie. Po prostu jeżeli robimy zdjęcia gdzieś tam w południe o godzinie 12, no to zauważcie, że na twarzy pojawi się pełno cieni. No nie będzie zbyt miłe w odbiorze, więc jeżeli tylko macie możliwość, wtedy te zdjęcia wychodzą dużo lepiej. Jeżeli ktoś ma dostęp do luszczanek cyfrowych, no to fajnie też wychodzą zdjęcia na obiektywach stałoogniskowych albo na teleobiektywach. A jeżeli mamy tylko do dyspozycji telefon komórkowy, no to warto popróbować różne funkcje. Też możecie zmieniać ustawienia, jakoś przyciemniać ekspozycję, żeby zdjęcie było nieco ciemniejsze niż to, co nam sugeruje telefon. Pozowane czy spontaniczne zdjęcie? To wszystko zależy od charakteru danej osoby. Jak ktoś jest energiczny, spontaniczny, no to jak najbardziej można sobie poskakać gdzieś tam nad rzepakiem, wyskoczyć do góry. A jeżeli ktoś lubi się wdzięczyć przed obiektywem, no to jak najbardziej jakieś tam przyjąć różne pozy, no i kombinować. A jeżeli ktoś ma takie możliwości, to Jan Ulicki poleca także wylot dronem. Wcześniej, przypominamy tylko, trzeba to zgłosić w specjalnej aplikacji, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych. I to wszystko od nas. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. Naszymi gośćmi są wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Witam pana. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. I poseł Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Białorusi. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. Zacznę od cytatu. Chcę, żebyście przekazali naszą prośbę wszędzie, na całym świecie, do przedstawicieli rządów krajów Unii Europejskiej, przywódców państw Unii Europejskiej. Przywódcy USA, błagam was, pomóżcie mi uwolnić mojego syna. Tak mówiła na konferencji prasowej w Warszawie matka Ramana Pratasiewicza, który został aresztowany podczas incydentu z samolotem Reinera w Mińsku. Co i jak można zrobić, proszę panów? Może najpierw pan minister. Pani redaktor, no ja oczywiście nie dziwię się rodzinie, wręcz jest to absolutnie zrozumiałe, że stara się zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby wzbudzić zainteresowanie losem swojego syna. Akurat w Polsce przekonywać nikogo nie trzeba, że pan Protasiewicz został zatrzymany absolutnie bezprawnie, w sposób jakby wykraczający poza jakiekolwiek ramy cywilizacyjne, i polska dyplomacja dokłada wszelkich starań, ażeby po pierwsze osoby odpowiedzialne za ten haniebny akt zostały pociągnięte do odpowiedzialności takiej politycznej, ale także i mam nadzieję w przyszłości kiedyś prawnej. Panie ministrze, ale wszelkich to znaczy jakich? Wszelkich osób, które były w to zaangażowane, czyli począwszy od decydentów politycznych po tych, którzy wykonali ten haniebny rozkaz, ale może ja warto pytam też o starania, bo pan powiedział, że Polska dokłada wszelkich starań, więc ja pytam, co można w takiej trudnej sytuacji zrobić, co może zrobić Polska, co może zrobić Unia Europejska oprócz tego, co już robi? Oprócz tego, co już robi, może warto powiedzieć, że zrobiła już bardzo dużo, zarówno Polska, jak i Unia Europejska, wprowadzając sankcje, zamykając europejskie niebo dla białoruskich samolotów. To w tym momencie jest operacjonalizowane, wprowadzane w życie. Mamy nadzieję, że to choć przez moment spowoduje jakiś element otrzeźwienia w Mińsku. Warunkiem zniesienia tych sankcji i tych obostrzeń jest wypuszczenie więźniów politycznych z panem Romanem Protasiewiczem na czele. Więc nacisk polityczny, nacisk gospodarczy, nacisk dyplomatyczny na władze w Mińsku, tak aby doprowadzić do zwolnienia więźniów. Pan poseł Tyszkiewicz, czy pan odebrał jakieś sygnały ze strony Mińska, że te sankcje, co do których w poniedziałek porozumiała się Unia Europejska, porozumiała się Rada Europejska, zrobiły na białoruskim dyktatorze jakieś wrażenie? Jakieś wrażenie zrobiły, bo zakaz przede wszystkim lotów dla Bielawi, czyli państwowego przewoźnika lotniczego białoruskiego, to jest prawdopodobnie skazanie tej firmy na bankructwo. I to na pewno będzie dolegliwe dla reżimu, ale trzeba też jasno powiedzieć, to jest zdecydowanie za mało. Trzeba również powiedzieć, że ten rozpaczliwy krzyk o pomoc, o ratunek, który dzisiaj rodzice Ramana Pratasiewicza skierowali na ręce Polski i przez polskie ręce do całego wolnego świata, to trzeba też powiedzieć, że to dotyczy setek i tysięcy ludzi na Białorusi. I oni też dziś o tym mówili, że sytuacja naszego syna dotyczy wszystkich ludzi na Białorusi, bo od prawie 10 miesięcy trwa tam bezlitosna zemsta dyktatora na niezależnych kręgach społecznych, na niezależnym społeczeństwie obywatelskim. Przez więzienia na Białorusi przeszło 30 tysięcy ludzi. Ponad 400 osób znajduje się w więzieniach w tej chwili z długoletnimi wyrokami, a reakcja Unii Europejskiej była praktycznie żadna. I to też trzeba uczciwie powiedzieć, dlatego ten krzyk. Bo w ciągu to ja panu przerwę, miesięcy... bo we wspólnocie rozpoczynają się prace, o czym już wspomniał pan minister Przydacz, nad sektorowymi restrykcjami gospodarczymi. Przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Lizbonie padały takie propozycje, by sankcjami objąć sektor naftowy, system transakcji finansowych i by wstrzymać import soli potasowych. To chciałam panów zapytać, czy to są pomysły, które w tym momencie trafiają w punkt i czy tego rodzaju sankcje, no jednak sankcje gospodarcze, są obojętne, a przynajmniej mało dolegliwe dla białoruskich obywateli, bo chyba nie o to Europie i nie o to nam chodzi. Ja chcę jasno powiedzieć, że w moim głębokim przekonaniu, obserwując to, co się właśnie, bo kluczowe dla zrozumienia, dlaczego doszło do tego aktu terroryzmu międzynarodowego w ostatnią niedzielę, jest zobaczenie, jak skromna była reakcja wspólnoty międzynarodowej i wolnego świata na bezwzględne, bardzo szerokie, no porównywalne jedynie ze stalinowskimi represje, które rozwinął w ostatnich miesiącach Łukaszenka na Białorusi. On się poczuł po prostu, poczuł się, że tak powiem, na tyle pewny siebie, że dokonał tego bezprecedensowego aktu. Ale poczynił też błąd, bo obudził w ten sposób Europę. I widać wyraźnie, że sprawa dyktatury białoruskiej przestała być wewnętrzną sprawą państwa białoruskiego. Bo tym aktem Łukaszenka pokazał, że reżim białoruski jest nie tylko zagrożeniem dla swoich obywateli, jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej i bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Więc teraz jestem przekonany i mam taką nadzieję, że nastąpi refleksja i zrozumienie, że ten proces właśnie trwa. Tak, ale pytam o te sankcje. Czy to są sankcje, które mogą rzeczywiście powstrzymać Łukaszenkę? Ja jestem przekonany, że tylko sankcje gospodarcze mogą powstrzymać ten reżim. Szerokie sankcje personalne dotykające urzędników reżimu oraz sektorowe sankcje gospodarcze trafiające w państwowe przedsiębiorstwa, które ten reżim utrzymują przy życiu. Panie ministrze, jakie jest pana zdanie i czy nie trzeba takich sankcji traktować, że tak powiem, w pakiecie z sankcjami wobec Rosji? Ponieważ Mińsk ma w Moskwie możnego protektora i obrońcę. Także po tym, jak ja to mówię, incydencie, a panowie mówią bardziej dosadnie, akcie terroru na Białorusi, stoi Moskwa za Łukaszenką murem. Pani redaktor, jeśli chodzi o sektory, o których pani mówiła, naftowy, chemiczny, logistyka, to są oczywiście podstawowe sektory białoruskiej gospodarki. Pamiętajmy, że białoruska gospodarka jest jeszcze taką gospodarką w starym, trochę postsowieckim stylu, oparta o duże przedsiębiorstwa państwowe i oczywiście te dwie ogromne rafinerie, przedsiębiorstwo białoruskali, które zajmuje się właśnie nawozami sztucznymi, to są główne zasoby, którymi dysponuje Aleksander Łukaszenka. Jeśli doszłoby tutaj do konsensusu, jeśli doszłoby do decyzji dotykającej tych właśnie sektorów, to oczywiście z całą pewnością byłoby to odczuwalne w Mińsku. Polska nigdy nie stała na stanowisku, rząd polski, pełnych takich twardych, wielkich ekonomicznych sankcji, które dotykałyby zwykłych Białorusinów. Opowiadaliśmy się za tym, aby uderzyć przede wszystkim punktowo w te miejsca, które zostaną odczute przez reżim w Mińsku i w tym kierunku idziemy od ostatniej rady. Dzięki też tutaj zapobiegliwości pana premiera Morawieckiego ten dialog europejski udało się nakierunkować właśnie na tę tematykę. Co do Rosji, oczywistym jest, że wszystko, co się wydarzyło w ostatnim czasie na Białorusi, dzieje się za przyzwoleniem, a nawet wsparciem Moskwy. Nie możemy nawet tego wydarzenia związanego z samolotem odrywać od polityki rosyjskiej. Rosja ma pełną kontrolę nad przestrzenią powietrzną na Białorusi. My staramy się pokazywać właśnie ten szerszy obrazek i reakcja świata zachodniego powinna dotyczyć także tych, którzy wspierają i pomagają, pozwolili przetrwać temu reżimowi przez ostatnie, no nie tylko miesiące, ale i lata. I mówię tu oczywiście o Moskwie. Aleksander Łukaszenka mówi, że pomiędzy Białorusią a Polską i Litwą trwa lodowata wojna. Czy jesteśmy na równie lodowatej wojnie z Rosją? No i czy Polska i Litwa byłyby w stanie poradzić sobie bez poważnego i zdecydowanego wsparcia gremiów europejskich i tych państw, które w Unii nadają ton, gdyby te lodowate relacje przerodziły się we wrogie akty mniej, że tak powiem, wysublimowane niż dotychczas? Pan poseł Tyszkiewicz. Wie pani, oczywistym jest, że aby być skutecznym w polityce wschodniej, trzeba operować całym zasobem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Wspólnota Zachodu to jest ta wspólnota, która może skutecznie przeciwdziałać agresji ze strony Rosji oraz, jak teraz widać, także sponsorowanej przez Rosję Białorusi, czyli prowadzić politykę powstrzymywania agresywnych zapędów Rosji i Białorusi, ale też jest w stanie przygotować politykę wsparcia dla potrzebnych przemian demokratycznych. To wszystko możemy zrobić jedynie razem. Ja tylko oczekiwałbym od polskiego rządu, aby był w tej kwestii bardziej aktywny. Polska nie musi tylko... A nie jest aktywny? Uważam, że mógłby być bardziej. Uważam, że Polska robi bardzo wiele i rząd polski robi bardzo wiele. I Polska robi chyba najwięcej w Europie, jeżeli chodzi o wsparcie, o politykę wsparcia dla demokracji białoruskiej, dla wolnych mediów na Białorusi, pomocy dla represjonowanych, dla uchodźców. Tutaj robimy naprawdę bardzo, bardzo wiele. Natomiast uważam, że moglibyśmy zrobić więcej, jeżeli chodzi o politykę presji na reżim w Mińsku, politykę nacisku, właśnie politykę sankcji. Polska ma takie instrumenty jak sankcje narodowe. Nie musi czekać. Myśli pan o sankcjach indywidualnych. Bez względu na to, co postanowi Unia Europejska, my powinniśmy być taką forpocztą tego, co się powinno dziać w Europie w tej sprawie. Powinniśmy starać się być liderem i chcę powiedzieć, powinniśmy też dawać przykład, że można skutecznie powstrzymywać reżim Łukaszenki. Tu uważam, mamy więcej, dużo do zrobienia niż do tej pory zrobiliśmy. Ja chcę powiedzieć, miesiąc temu dwie komisje sejmowe, łączności z Polakami za granicą, której przewodniczę, i Komisja Spraw Zagranicznych, jednogłośnie, co się nieczęsto w naszym Sejmie zdarza, jednogłośnie przyjęły stanowisko wzywające rząd polski do zastosowania narodowych sankcji personalnych wobec urzędników reżimu winnych prześladowania mniejszości polskiej na Białorusi i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. I niestety w ciągu miesiąca rząd w tej sprawie nie zdecydował się na wykonanie żadnego kroku. No to posłuchajmy dlaczego, pan minister. Pani redaktor, ja oczywiście uważam, że my powinniśmy przede wszystkim do realizacji polskiego interesu, do realizacji polskiej polityki zagranicznej zaprzęgać zasoby także Unii Europejskiej, wspólnoty euroatlantyckiej i to robimy. Przede wszystkim zabezpieczając właśnie bezpieczeństwo Polski. Przez ostatnie kilka lat wydarzyło się w tym zakresie bardzo dużo. Już nie chcę wspominać decyzji szczytu NATO, dyslokacji amerykańskich jednostek, ale jesteśmy tutaj absolutnym liderem w prowadzeniu polityki odstraszania i obrony wobec zakusów Rosji, agresywnej polityki Rosji, wspieranej też często przez Białoruś, ale jesteśmy tym takim trendsetterem wyznaczającym trendy polityki wschodniej dla całej rodziny euroatlantyckiej, bo tylko zjednoczeni jesteśmy odpowiednio silni. Żadne z naszych państw, ani państwa regionu nie zrobią tyle, ile zrobią wszyscy razem wspólnie. Panie ministrze, to łyżeczka dziegdziu w ślad za częścią opozycji, zresztą koleżanek i kolegów pana posła Tyszkiewicza. Dlaczego pan Pratasiewicz nie został objęty międzynarodową ochroną, o którą wystąpił w Polsce? Dlaczego te sprawy ciągną się w Polsce tak długo, że właściwie to się nie zdarzyło? Nie, to jest nieprawda. Już wielokrotnie to prostowałem. No niestety w mediach jakaś pokutuje nieprawdziwa informacja. Pan Protasiewicz nie złożył wniosku o azyl polityczny w Polsce. Złożył wniosek o ochronę międzynarodową. Ja nie pytałam o azyl. Mówiłam o międzynarodowej ochronie, więc nic ja tu nie prostuję nie informacje, pokutuje. Które się pojawiają też w innych mediach. Złożył wniosek o ochronę międzynarodową. Zgodnie z polską procedurą prawną została odpowiednia właśnie procedura wszczęta. No niestety pan Protasiewicz nie stawiał się, czy nie zabiegał w dalszym stopniu o uzyskanie. Następnie wyjechał z Polski na Litwę. Sprawa stała się bezprzedmiotowa i została umorzona. Nikt absolutnie nie odmówił prawa do posiadania ochrony. Po prostu pan Protasiewicz sam zdecydował, że taką ochronę zabiegać się nie będzie. Czyli Protasiewicz musiał się stawiać, to znaczy, że ta procedura nie jest taka prosta. Nie tak łatwo jest. Ale ona trwała, nie przedłużała się. To nie jest tak, jak mówi opozycja, że gdzieś ktoś odłożył na biurko czy na stertę papierów. Trwała dostatecznie krótko i w odpowiednich proporcjach. Ale i to chcę podkreślić. Musimy kończyć. Że ta procedura została umorzona, nie znaczy, że nie został objęty ochroną. Był wspierany, jemu się nic nie działo, kiedy mieszkał w Polsce. No, wyjechał w związku z tym Polska polskie państwo no, przestało jakby się nim opiekować, bowiem opiekowało się nim państwo litewskie. I ostatnie zdanie, pan poseł Tyszkiewicz. No niestety nie zgodzę się tu z panem ministrem. Pan Roman Protasiewicz wyjechał, bo się nie doczekał decyzji ze strony polskich władz. Przyczyny były zupełnie inne. Mamy bardzo wiele sygnałów, panie ministrze, i to jest poważna sprawa. Tych się naprawdę niestety trzeba zająć. Musimy kończyć. O przewlekłości procedur. To trzeba zdecydowanie usprawnić i niech przykład Romana Protasiewicza będzie dla nas wezwaniem, wyzwaniem i wezwaniem. Dziękuję. Do tego, aby... Dziękuję.